NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 7 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Het Nederlands elftal won in Berlijn de kwartfinale van Turkije. Het werd 2-1 in het Olympiastadion. De eerste goal werd gemaakt door De Vrij. Het tweede punt kwam door een eigen goal van Turkije. Eerder vanavond won Engeland de kwartfinale van Zwitserland met penalties. Daardoor speelt Nederland woensdag de halve finale tegen Engeland. Op veel plekken in het land wordt de winst van Nederland gevierd. Op pleinen in onder meer Arnhem, Den Haag en Almelo, waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was, wordt door duizenden fans gefeest. Op verschillende plaatsen werd ook vuurwerk afgestoken. Een concert van André Rieu in Maastricht moest ook kort worden onderbroken, zodat het publiek kon juichen voor Oranje. Verder zijn er nog geen grote ongeregeldheden gemeld. De Israëlische luchtaanval op een VN-school in Midden-Gaza was gericht tegen militanten die het complex gebruikten als schuilplaats. Dat zegt het Israëlische leger. Daarbij zouden meerdere terroristen zijn geraakt. Palestijnse autoriteiten en hulpverleners zeggen dat er bij de aanval 16 mensen om het leven zijn gekomen. Ook zouden er 75 gewonden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. De VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, UNRWA, zegt dat er 2000 vluchtelingen in het complex verblijven en dat Israël daarvan op de hoogte was. In Leusden is een poedel vanmorgen aangevallen door een wolf. De hond werd aan de lijn uitgelaten toen een wolf het dier greep en meenam. Het gaat voor zover bekend om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf sinds de wolf terug is in Nederland. Het weer, hier en daar kan een bui vallen. Ook vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen regelmatig zon, in de middag buien en mogelijk ook onweer. Maar in het noordwesten en zuidoosten blijft het overwegend droog. Bij een zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A10 Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer staat zo'n 5 kilometer file tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. Twee rijstroken zijn dicht en dat zorgt voor zo'n 10 minuten vertraging. In dezelfde richting op de A10 kom je ook file tegen tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer zorgt ook voor zo'n 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam is afgesloten tussen Delft en de Benelux-tunnel. Dat komt door een ongeluk. Verkeer moet daar via de parallelrijbaan. En de A27 Gorkum richting Breda tussen industriegebied Avelingen en de Nieuwe Dijk staat 5 kilometer file, wat ook zorgt voor 10 minuten vertraging. En tot slot vertraging op de N338 Westervoort richting Doesburg. 2 kilometer file zorgt voor bijna een kwartier vertraging. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Kan een gesprek over de dood bevrijdend zijn? Onze gast van vannacht stuurde een alarmerend bericht. We moeten het nodig eens hebben over de dood, schreef hij. Christiaan Rodius, arts, werkzaam in een hospice. Hij ziet de dood vaak van dichtbij. En zelf keek hij de dood ook in de ogen toen er bij hem een hersentumor werd geconstateerd. Over zijn werk schreef hij een boek. En wat opviel, geen van de stervende mensen die hij begeleidt lijkt in paniek over het naderende einde. Zijn wij daar soms te bang voor de dood? En als u nu denkt, ik heb helemaal geen zin in een gesprek over de dood nu, dan is het komende uur misschien juist over u. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek het komende uur met Christiaan Rodius en uiteraard vaste gast, theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Christiaan Rodius, welkom in De Ongelooflijke. Ja, dank. Heel goed dat je er bent. Een internationale gast, kan ik wel zeggen eigenlijk, want je woont in Noorwegen. Momenteel wel, ja. Ja, ja. Waarom? Wat bracht je daar? Wat bracht dat lot? Ja, nee, dus ik ben getrouwd met Hanneke. En Hanneke doet onderzoek en was gevraagd om als onderdeel van haar vijfjarig onderzoeksproject een deel in het buitenland door te brengen. En was gevraagd vanuit Oslo, kun je niet bij ons verder komen met onderzoek? Dat hebben we gedaan. En dat bleek nogal een klus om een heel gezin op te pakken en neer te zetten. Dus we zitten er nu nog wat langer. Hoe is het om in Noorwegen te leven? Ik denk, ik heb zo'n voorstelling als een hele mooie natuur. Wel een beetje rustig. Misschien een beetje saai. Ja, saai. Saai, ja, dat zeg nee, je. Nee, dus ik reageer. Ik dacht dat je bevestigde. Nee. Dus kijk, als je saai beschouwt van jongens, er rijden geen scooters over de stoep, dan is het saai. Maar als je zegt van jongens, ik word je overweldigd door de natuur en ja. Van wat ik allemaal zie en wat ik doe. En ook wat van andere cultuur daar zit. Ja, ik had, dus, had mijn beeld van Noor is wel een beetje. Het zijn een beetje stugge, gesloten mensen. Ja, dat... Christian, misschien is het goed voor de luisteraars... Christian en ik kennen elkaar al wat langer. Jij vertelde mij ooit dat een van je eerste ervaringen in Noorwegen was... dat je in een supermarkt stond en zoals je gewend was te doen in Amsterdam... vriendelijk goeiedag zei tegen iemand die naast je stond. Ja. Die je aankeek alsof je iets heel onbehoorlijks had gezegd. Ja, en onmiddellijk wegrende. Ja, die liep weg. Ja. Nee, dus dat zijn ze niet gewend. Nee, dus ze zijn, als je op straat probeert een gesprekje aan te knopen... dat lukt doorgaans niet. Als je vervolgens... als onderdeel van een sportvereniging meedoet met de activiteit... dan zijn het hele hartelijke mensen. Alleen okay. Ze ontmoeten elkaar rond iets vrijwilligs. Ja. Of dat je met elkaar taart hebt gebakken. Dus ze bakken ontzettend veel taarten. Zolang je hand maar opsteekt en zegt van jongens... bij de volgende training zorg ik dat er taart staat... dan ben je helemaal deel van de club en dan word je helemaal opgenomen in het verhaal. Taart bakken is de weg naar het hart van koffie de Noor. Drinken, ja. Dat soort dingen. Maar dat moet je dus doen rond een activiteit. Okay. Nou, ik vind het altijd interessant. Even, dat nee, dus soort dat, inkijkjes in andere culturen. Cultuur van taart en de Noorse cultuur. Ja. Stefan, wij proberen natuurlijk elke aflevering van de Ongelooflijke... een relevant onderwerp uit te kiezen. Maar deze keer niet zo gelukt, hè? Ja. Ik wou net zeggen, het kan niet veel relevanter dan vandaag en veel universeler dan vandaag. Het gaat namelijk over de dood. Mm. Ik heb dan altijd het idee van, er zijn misschien mensen die nu al afhaken in de podcast, want die denken, oh, de dood, heel zwaar. Zie jij er ook een beetje tegenop om daar dan over te praten een uur? Niet erg. Misschien komt dat omdat ik wat ouder ben, in de zin van, je hebt het een paar keer meegemaakt met je omgeving. Al een paar keer geconfronteerd. Ja, dat is een beetje raar woord misschien, maar je went er een beetje aan. Hmm. Het is niet meer zo gek en eng. Ik weet dat er mensen zijn die bij spreken tot een 30ste nooit een dood mens hebben gezien. Ja. En dat Christian in zijn boekje over palliatieve zorg en sterven schrijft hij dat ook heel veel artsen, bijvoorbeeld dat jonge artsen dat ook buitengewoon moeilijk vinden. Ergens in een boek zeg je, het is wachten op de eerste tuchtzaak... van een terminale patiënt of de familie. Die zegt, de arts heeft nooit met mij over de dood durven praten. Ja. Nou ja, dat is een beetje gechargeerd gezegd misschien... maar dat geeft al aan dat het wel belangrijk is om het erover te hebben. Ja. Persoonlijk, ik zit niet direct te wachten op mijn eigen dood of zo. Zo bedoel ik het niet, maar... Nee. Ik ben al, ja, het is geen zwaar beladen onderwerp. Nee. Christian, is dat een soort vooroordeel? De mensen denken, oké, een uur praten over de dood... dit wordt loodzwaar, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, vast. Dus dat zal er zijn. Hè? Maar het boeiende van de dood, dat is enerzijds is dat het universele. Dus dat is hetgeen wat ons allemaal bindt. En tegelijkertijd is het ook het hoogst persoonlijke. Hm. Want jij bent jij en jij sterft jouw dood. Hm. En ik sterf mijn dood. En de enige manier om, in mijn optiek, daar luchtigheid aan te geven... is om te zeggen, van nou ja, laten we elkaar nou eens treffen... op datgene wat ons allemaal bindt. En wat tegelijkertijd zo ontzettend persoonlijk is. En ook niet, dus dat is grappig, hè? Dus je zegt van jongens, dertigers hebben nog nooit, soms nog nooit een stervende gezien. Dat klopt denk ik wel. Of tenminste, dat zal voorkomen. En tegelijkertijd is onze eigen sterfelijkheid is eigenlijk heel tastbaar. Dat ligt niet heel erg in het verre. Maar als ik mijn nagels knip of haar uit de doucheputje pluk... dan is dat feitelijk is dat iets van mij wat niet meer van mij is. Dus een deel van sterfelijkheid. Dus de sterfelijkheid heb je gewoon letterlijk in je handen. Nou ja, ik ben nu mid 40, maar ik ga niet meer zo snel de berg op... als mijn jongens, zou ik maar zeggen. Je dus, takelt al een beetje af. Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk heel gechargeerd gezegd. Je kunt het ook poëtisch formuleren. We zijn geneigd om te denken, eerst is er leven... en dan loop je tegen een soort muur aan... en dan ben je gewoon de hele tijd dood. Het is meer proces. Maar het is... ik zit nu wat mij nu eens te binnen schiet... is een prachtig hoofdstuk uit de Bijbel, Prediker. Het boek Prediker 12. Waar gesproken wordt over de dood als een soort kracht... die langzamerhand binnenkruipt in je leven. Mm. Je ogen worden minder, je oren worden minder. De stem gaat piepen, zegt hij dan. Ja. De voortplantingsdrift wordt ook wat minder. Zoals de kapper best helpt niet meer, zegt Prediker 12 dan. Wat waarschijnlijk een soort middeltje was. Ja, via graag van die tijd. De kapper best? Ja, dat zou worden gesproken. Okay. Sorry, ja. Ik weet verder ook niet wat de kapper best doet met mensen, hoor. Maar nee. Ik heb hem nooit geprobeerd. Maar het geeft maar aan dat... Dat vind ik heel mooi poëtisch beschreven. Ja. Dat het leven en de dood als een soort delta of zo... van zout en zoet water met elkaar vermengen. En op elkaar inwerken. Ja. En het is niet ineens... Ja, het komt natuurlijk als je een dodelijk ongeluk krijgt. Kan of zo. Komen. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk veel meer een geleidelijk proces. Ja, precies. Wat zich soms in een paar weken voltrekt of soms in jaren sluipend. Maar niettemin, die dood die kruipt gewoon langzaam binnen in het leven. Ja, ja en Christian, jij stuurde ons een tijdje geleden... een best alarmerend bericht eigenlijk, waarin je zei... dat we het broodnodig eens over de dood moesten hebben. Ja. Wat is er dan aan de hand? Dat jij denkt dat jij onze bericht stuurt van... we moeten echt over de dood praten. Waar komt die urgentie vandaan? Ik heb een diepe overtuiging dat als we de dood negeren... dat we het leven tekort doen. Ik zou dolgraag met elkaar in een gesprek willen laten zien... van joh, A, is het mogelijk om over de dood te praten... maar het kan ons ook iets brengen. En eigenlijk, we doen onszelf dus tekort... als we niet over dat universele en dus dat hoogstpersoonlijke... als we die combinatie, als we die niet met elkaar kunnen delen... als we daar niet het balletje over rond kunnen trappen... missen we iets. Ja? En ik denk dat we dat... Dit is de lakmoesproef. Aan het einde van het gesprek moeten we maar even terughalen. Jongens, wat brengt ons gesprek dit nou? En hoe sijpelt ons denken over de dood... ook door naar andere domeinen in het leven? Dat alarmerende, een beetje wat in jouw bericht zat... is dat dan ook van... we moeten meer over de dood praten, want we stoppen het misschien te veel weg in onze cultuur. We moeten het normaliseren. We moeten de dood normaliseren. Ik denk zeker dat normaliseren ons zou helpen. Maar ik schreef volgens mij jullie dat mailtje naar aanleiding van de podcast over voltooid leven. Ja, met als we heen gaan. Ja. En dat was een heel leuk gesprek. Maar in mijn optiek wordt de dood veel te veel geproblematiseerd. Dus we zien de dood als een probleem en daar hebben we ook een oplossing voor. Ja. En dus dan wordt het een probleemoplossing. Terwijl ik denk van nou, het is onderdeel van mijn leven. En dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Want het is er gewoon. Hoe kunnen we met hetgeen wat er is, kunnen we zeggen, hoe passen we dat in? Ja. Dat we daar iets mee kunnen doen. Maar je hebt ook een soort missie mee. Hè? Van, we leven in een buitengewoon gepolariseerde en polariserende samenleving. Ja. Waarin het soms lijkt of mensen niets mee gemeen hebben. Maar goed, jij in je dagelijks werk ziet dat we in elk geval één ding gemeen hebben. Ja. We gaan allemaal dood. Ja. Ja. Ik zeg het maar even een beetje plat. Nee, goed. Maar dus wat ik de indruk die ik krijg is dat jouw missie ook een beetje is van... zou het kunnen als we leren dit gesprek over de dood goed te voeren... iets wat we allemaal gemeen hebben... dat het ook misschien op andere dossiers of onderwerpen helpt... om elkaar wat meer te vinden, de menselijkheid in elkaar te vinden weer. Ja. Ja? Ja. Ik ben bezig met het schrijven van een artikeltje... over de kunst van het improviseren. Improviseren komt van... improvises, hetgeen wat niet gezien wordt, het onvoorziene. Mm-hmm. Dat proces wat jij zegt van jongens, dat kan een langer proces zijn... dat de dood komt binnenkruipen. Wat doet dat met mij? Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk ongeziene dingen. Dus als ik het heb over palliatieve zorg... en de wens om goede zorg te bieden in de wetenschap... dat het overlijden daar gaat komen... dan zal ieder mens die dus dat universele meemaakt... zal iets eigens ervaren. Aan mij als dokter de taak om dat onvoorziene... naar voren te luisteren, zou ik maar zeggen. Ja. En om te zeggen, wat is nou voor jou... met het gegeven dat het leven gaat eindigen... wat is dan voor jou van belang? En hoe staat mijn greep uit de pillenbak, zou ik maar zeggen... ten dienste van jou? Maar je moet een soort persoonlijke improvisatie maken... op dit universele thema. Ja, dat is het. En als we dat eens doen, dan moet ik dus mensen naar voren zien te halen... Mm-hmm. en te zeggen van, joh, wat gebeurt er nu bij jou? Mm-hmm. Nou, in dat polariserende zit ook iets... mensen worden gedreven door iets wat doorgaans niet gezien wordt. Mm. En als ik dus kan leven vanuit de verwondering... als ik mensen mag zeggen, ik ben echt geïnteresseerd in wat er bij jou gebeurt. Dus ik ben geïnteresseerd in een boer die de deur van het stadhuis van Groningen binnenrijdt. Dat vinden we allemaal niet netjes, dat hoort niet. Mm-hmm. Maar er is iets wat jou drijft. En er is iets wat Wilders drijft om tweetjes te sturen naar dingen. Ja. Dus als we kunnen leren om over de dood te praten... en dat te zien als iets wat universeel is, maar uitermate persoonlijk... dus dat ik ben benieuwd naar wat het bij jou doet... Dan leer ik iets over die ander. En over het proces van oog hebben voor elkaar en afstemmen op elkaar. Eigenlijk bepleit jij niet alleen om meer te gaan praten over de dood... om daarmee de dood of het praten erover te normaliseren... in plaats van te problematiseren. Ja. Maar jij zegt ook, je kan daarmee een soort maatschappelijke omwenteling... bijna in gang zetten als je diezelfde manier van praten... en luisteren toepast op andere... Je gaat op een ander niveau gaan luisteren. Je gaat luisteren naar het. Zeg maar, je kunt je storen aan iemand, zijn gedrag of zijn uitspraken. Jouw uitnodiging is. Maar luister ook eens naar het ongeziene erachter. Er zitten grote angsten misschien. Of weet ik veel, trauma's. Ik klink wel echt therapeutisch nu natuurlijk. Hè. Er is altijd meer aan de hand, de politici. Moet je ook zijn. Maar in het algemeen, hè, dus probeer te kijken wat zijn ook soort universele thema's waar iedereen zijn eigen compositie van maakt of zijn eigen improvisatie van maakt. En zou het kunnen dat die improvisatie die de ander maakt in de eerste instantie voor jou heel vals en schril klinkt, maar dat daar daaronder een muziekthema zit dat misschien jou ook wel raakt. Ja. Waar jij een andere improvisatie van maakt. Ja. Zoiets? Ja. Maar dus heel beeldend allemaal dit. Nee, ik hoop dat de luisteraars hem volgen. Mag ik hem heel concreet maken? Maak hem eens concreet. Nou, dus ik weet nog dat ik startte in het ziekenhuis als consulent palliatieve zorg. Ja. Ik voelde dat ik me heel erg moest bewijzen. Dus dokters zien de dood doorgaans als iets wat we zo ver mogelijk proberen uit te stellen. Met als gevolg dat je kunt denken van jongens, de dood wordt een soort verlies. Ja. We doen het niet goed als laatste de dood nederlaag. Daar is. Ja, dat idee. Hè. We gooien de handdoek in de ring. Ja. Het lukt niet meer. Dus ik had echt het idee van nou, hier moet ik laten zien dat ik een toegevoegde waarde heb. En mijn eerste patiënt, ik denk dat echt mijn allereerste patiënt was in het ziekenhuis die op de poli kwam, was Ellie. En Ellie had kanker. En die kanker was ook uitgezaaid naar de hoofd. En omdat er uitgezaaid was naar de hersenen, kon ze de arm niet goed bewegen. Dus ze zat met de Mitella, zat ze bij mij aan het bureau. En ik heb x tijd. Hè. Dat was best een ik denk dat ik 3 kwartier had of zo om met haar te praten. Maar Ellie kon alleen maar huilen. En ze huilde en ze huilde. Mm. En ze was. Dus de magneton deed het niet. En ze was bang voor hoge bloeddruk. En ze had alle. De kat was ziek en de buren gingen op vakantie. Allemaal zo'n hele lijst. Paniek. En elke keer als ze erover begon, ging ze nog harder huilen. Ja, ja. En ik dacht, shit, nu ik moet hier in haar helpen, maar ik moet eigenlijk ook aan mijn collega's laten zien dat ik iets toevoeg. Ja. Dus dat ik ertoe doe als dokter. Dus zij bleef maar huilen. Ik zei van, nou weet je wat, Ellie, het enige wat ik nu kan bedenken is dat ik gewoon achter mijn computer gewoon zeg 1. En wat is nou het eerste gedachte die je bij je boven komt die jou dwars zit en die jou zoveel emotie geeft? Dus ik 1, kat was ziek, 2, magnetron deed het niet, 3, nou, dat is een hele lijst. Huh? En aan het einde van die 3 kwartier had ik een hele lijst met dingen. Ik denk dat ik wel 15 of 17 dingen had die ik op had geschreven. En zij werd ondertussen steeds rustiger. Dus het hielp heel erg. Het ordende voor haar. Het ordende voor haar. Hm. En ik zit daar. Maar het enige wat ik had gedaan is de bloeddruk gemeten, omdat ze bang was voor hoge bloeddruk. Maar ik had geen medicijnen opgeschreven. Ik had geen klacht uitgevraagd. Nee. En toen afrondend zei ik van, en nu Ellie, van joh, nu is mijn tijd op. Wat moet ik doen? Toen zei ze, nou, dit was een prima gesprek. Ik ga naar huis. Als jij nou de huisarts belt, dat ik niet meer terug hoef te komen, dat ik hem met hem verder opneem, hoe en de wat. Nou, dus dat hadden we gedaan. Afscheid genomen. En ik had in mijn eigen dagboek, want ik hou ook gewoon dingen bij van jongens, wat patiënten me leren of wat ik nou bijzonder vond. Dus ik vond het een bijzonder gesprek dat ik eigenlijk niks anders had gedaan dan geluisterd. En dat ik me eigenlijk een beetje geneerde tegenover mijn collega's. Dat ik niet de medicijnen had uitgevraagd. Ik had niks medisch gedaan. Ik had gewoon geluisterd. En 2 weken later wordt zij opgenomen in het hospice. Ja. En dat was niet met mij overlegd. Dus ik zie haar en ik tref een patiënt die ontzettend blij is. Die zegt, och, wat is het fijn om jou weer te zien? Want, en toen vroeg ik van, waarom vond je nou fijn? Wat was er nou zo bijzonder? Want ik vond het ook bijzonder. Toen zei ze, nou, je bent de eerste dokter die naar me heeft geluisterd. En, zei ze, je bent de eerste dokter die het zo belangrijk vond wat ik zei, dat hij het heeft genoteerd, zodat andere dokters konden zien wat ik belangrijk vond. Ah. Nou, dus dat vond ik schitterend. Dus zij kwam niet naar mij toe en ik zei van jongens, ik heb een verhaal en dat is een medisch verhaal en jij moet volgen wat ik doe. Wat je eigen behoefte eigenlijk? Mijn behoefte om aan mijn collega's te laten zien dat ik wel degelijk bijdroeg. Ja. Maar ik heb haar verhaal gevolgd. Mm. En zij heeft mijn inkijkje gegeven in haar wereld. Ja. Feitelijk waar het over gaat, is dat ik naar jou ga luisteren. Ja. Vertel mij wat jou is. Welke dokters hebben gevraagd, doet je magnetron het nog? Nee, het is helemaal niet medisch, maar dat zat haar wel dwars. Ja. Nou, als we dat kunnen gaan doen, ook rond het thema rond de dood. Ja. Dus waar zijn we bang voor? Of waar zijn we niet bang voor? Nou, laten we meer gaan inzoomen ook op echt specifiek dat thema de dood. Want je geeft nu al een mooi inkijkje in jouw werk. Ja. Namelijk de palliatieve zorg. Ja. Dus ja, medisch mensen begeleiden tot in de laatste fase eigenlijk. Tot aan het sterven, tot aan de dood. Zeg ik dat zo goed? Of? Ja, een van de misvattingen is dat palliatieve zorg echt gaat over die laatste fase. Okay. Eigenlijk moet je zeggen, op het moment dat duidelijk is dat de diagnose die iemand heeft leidt tot de dood. Ja. Dus veel vroeger in dat hele traject heb je bepaalde behoeften die zorg kunnen vragen. En aan die zorg willen we dan tegemoet komen. Ja, dus die sector, zeg ik even heel lelijk, werk jij. En in een hospice ben je bij betrokken. En werk je als arts ook veel? Spreek jij veel met stervende mensen? Eigenlijk is jouw werk de dood. Kan ik dat zo zeggen? Klinkt wat cru. Ja, waarbij ik dan zelf zou zeggen van jongens, de dood is onderdeel van het leven. Dus ik spreek over leven. Ja, dus is dat een belangrijk onderscheid om te maken? Ja, vind ik wel. Maar loop je dan toch niet een beetje weg voor de dood? Juist, door het zo te zeggen? Dus kijk, als ik de dood ga isoleren als iets wat aan het einde komt... Ja. Dan heb ik het over de dood. Neem de metafoor van een boek, hè? Dus elk boek heeft een laatste hoofdstuk. Doorgaans is het laatste hoofdstuk in je roman... komen de draadjes bij elkaar of blijft die juist rafelig? En heb je je open einde. Maar dus het laatste hoofdstuk is wel onderdeel van het boek. Ja. Hmm. Ja, okay. Dus ik heb het over het boek. Ja. En we zitten in de fase waarin dat laatste hoofdstuk geschreven wordt. Ja. Ja, het stervensproces. Ja. Ja. En ik weet nog dus, en dat staat ook in dat boekje wat jullie toegestuurd hebben gekregen. Omdat we leven. Ja, omdat we leven. Dat is de Lustrumbundel van Bardo. Het hospice. Ja, het hospice. Maar daar staat bijvoorbeeld ook een verhaal in dat een patiënt aan mij vraagt... Wil jij spreken op mijn begrafenis? En waarom wil ik dat jij spreekt op mijn begrafenis? Omdat ik mijn leven wil vieren. En mijn ziekteproces was ook duidelijk deel van mijn leven. Oh ja, ja. Maar dat is wel een bijzonder soort arts wat je dan bent. Hè? Laat ik zeggen, ik denk de meeste mensen de arts associëren... met iemand die de dood op afstand houdt. Dus die ervoor zorgt dat je niet doodgaat. Of geneest. Jouw werk bestaat er eigenlijk... Jij repareert niks meer. Je opereert niet meer. Je kunt geen medicijnen geven aan iemand die beter wordt... Nee, maar kijk, dus alles wat een dokter doet... is gericht op het welzijn van de patiënt. Dus een chirurg die een bot aan elkaar zet... is gericht op dat die arm weer kan functioneren... en dat ermee getennist kan worden of wat dan ook. Dus dat is gericht op het welzijn van de mens. Mijn rol is om in een specifieke fase... waarin een aantal dingen niet meer kunnen... nog steeds het welzijn van de patiënt voorop te stellen... en daar werk van te maken. Ja. He, dus maar je geeft al aan, en dat is de achtergrond van mijn vraag... in het boek, dat als jij wat jonge artsen opleidt en dit soort dingen... dat het niet direct vanzelfsprekend is voor artsen wat je nu zegt. Nee, meens. En dat is dus het gemis in bijvoorbeeld de opleiding van geneeskunde. Ja. De gezondheidszorg staat in dienste van de mens die zijn leven leeft. Tot de laatste snik. En tot de laatste snik. Ja. Dus dat is erbij. Hè? Dus we hebben geboortezorg, maar we hebben ook stervenszorg. Dat hele proces, ons inzetten voor het welzijn van de ander... dat is centraal in de geneeskunde. En we hebben dat tegenwoordig dus gemaakt tot... we hebben een probleem en we hebben een oplossing. Nou, ja. Dat is waarom ik ook reageerde op dat verhaal van voltooid leven. Als we dat gaan problematiseren... dan zitten we in... we moeten een oplossing vinden voor de dood. Ja, dat is misschien ook wel het mooie van het verhaal van Ellie... wat je net vertelde, die blijkbaar... zoals wij allemaal, eigenlijk zo geconditioneerd is... in het omgaan met artsen... dat je eigenlijk niet meer verwacht dat een arts... überhaupt nog luistert naar je verhaal. Nee. Of een brede verhaal. Het is een beetje een karikatuur, dat is wel wat aan het veranderen. En dat de arts zelf, dat vond ik wel mooi wat je zei... luistert vanuit zijn eigen behoeften. Ja. Ik heb, dit is mijn frame. In dit frame moet een mens wel passen. Ja. Er moet iets te repareren zijn, iets te plussen. Er moet een knopje gedrukt kunnen worden, een pilletje in kunnen. Het moet declarabel zijn. Declarabel zijn. En dat moet allemaal binnen een bepaalde tijd. 12 minuten, 25 minuten, 45 minuten. Moet dat gebeuren. Als dat niet meer kan, een soort dans die we met elkaar dansen. Waarbij de patiënt weet wat zijn rol is, de arts weet wat zijn rol is. Ja. En dan ga je er dan eens in deze fase van het leven, werkt dat niet meer. Nee, dus, maar dat is het mooie, dat we dus kunnen improviseren. Dat we kunnen zeggen van jongens, maar wat is nou voor jou van belang? Ja. Wat moet ik van jou als persoon weten om jou de best mogelijke zorg te bieden? Nou, dat spreekt me dus wel aan, dat je daarmee inderdaad een soort lens op de samenleving geeft. Dat de manier waarop de artsenij of de medische wetenschap georganiseerd is... misschien wel tekend is voor de hele samenleving. Dat we heel erg in protocollen, in frames denken... of in de omgang met elkaar heel sterk naar onze eigen behoeften redeneren. En steeds op zoek zijn hoe de ander in ons schema past... En de ander gedraagt zich gelukkig vaak wel zo dat het aardig lukt. Ja. Hè? Dat we hem goed in het schema kunnen krijgen. Maar juist in die laatste levensfase zou je kunnen zeggen... krijg ik een blik op misschien wel de hele samenleving. Het hele leven. Als we daar nou eens doorheen breken. Als we het nou eens proberen anders te doen. Ja. En kunnen we luisteren naar elkaar? Wat ons werkelijk drijft? Hoeveel mensen hebben geen flauw benul wat hun echt drijft? Nee. Je werkt dus ook in een hospice. Ja. Ben je aan verbonden. Dus dat is echt een plek natuurlijk waar mensen komen als ze weten dat het einde nabij is. Dat gebeurt onder andere in het hospice. Dus Bardo is ook weer breder. Dus we hebben ook nog weer een dagprogramma. Dus mensen die thuis wonen, die weten dat ze dus ongeneeslijk ziek zijn, maar een bepaalde behoefte hebben, die kunnen ook nog weer komen voor andere dingen. Ja. Dus het hospice, als we daar denken van jongens, is alleen een sterfhuis. Nou, het is met name een leefhuis. Waarin mensen op verschillende fases van hun leven, waarin ze geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid in een ziekte die niet te genezen is, dat die ondersteuning kunnen krijgen. Ja. Is het zwaar om daar te werken? En elke dag bezig te zijn met sterven? Ja, dat is een, zal nu misschien zeggen, ik ben bezig met leven. Maar toch, imponeert het in ons gesprek dat het zwaar is? Ik krijg niet die indruk als ik jou zie. Maar het lijkt mij wel. En ik heb natuurlijk ook. Ja. Ik heb jouw podcast beluisterd, hè, Aangekondigd Einde. Het is een podcast die jou volgt ook in het hospice. Ja. Ik heb jouw boek ook gelezen, omdat we leven met allemaal verhalen uit het hospice. En ik heb dat op één dag gedaan, want ja, het is ook. Je werk? Ja, mijn werk. Ik vind het toch wel zwaar. Ja. Dus confronterend. Zeker. Dus ik weet dus niet of ik het zwaar zou noemen. Ik zou het wel intens noemen. Hmm. Dus het is, ik zou bijna zeggen topsport. Om afgestemd te zijn op het naar voren luisteren van mensen. En dan te kijken van hoe gaan we hier iets creatiefs op doen. En dat zijn altijd wel beladen thema's. Dus ik ga je niet zeggen dat de dood mooi is. Ja. Dus het is onderdeel van het leven. Maar het blijft rouw met AU. En het levert rouw met OU. Het blijft ook ergens een vijand, toch? Ja, dus dat vind ik ingewikkelder. Hè? Dus dan kom je in een soort. Ik weet dus niet of het een vijand is. In sommige situaties misschien wel. Ik bedoel, nee, zeker. Je hebt mooi, voor zover een sterven mooi kan zijn, je hebt mooie stervensprocessen. Zeg maar, waar je echt mooi afscheid kan nemen, waar het tot een afronding komt. Mensen die voor waar verzoening misschien plaatsvindt, waar dingen uitgesproken worden. Je hebt ook mensen die heel rauw uit het leven weggerukt worden, zonder dat er afscheid genomen kan worden. Of die in vreselijke pijn sterven, of weet ik veel. Die veel te jong zijn. Ja, of denk, nou goed, je kunt allemaal invullen. Nee, maar goed, er is wel heel verschil tussen. Nee, helemaal mee eens. Maar dus, of het per definitie een vijand is. Ik heb zelf een hersentumor gehad. Ja. Ja. Waarin ik ook de dood. Nou, het was even echt spannend van jongens, wat veroorzaakt nou de epilepsie? Ja, misschien meer iets meer over die achtergrond vertellen. Sorry, dat is natuurlijk wel cruciaal in jouw verhaal en waarom je denk ik ook dit werk bent gaan doen. Nee, dus dat is dus het gekke. Ik ben eigenlijk vanaf 2000 ben ik bezig met palliatieve zorg. Als vrijwilliger in een hospice ben ik ermee bezig. In 2010 heb ik een epileptische aanval. Die blijkt te berusten op een tumor in mijn hoofd. Nou, en die tumor, daar was even dan, hè, dan krijg je zo'n medische riedel van jongens, waar past het nou het beste bij? En een van de gedachten was van, ja, we hadden eigenlijk een heel goed scenario. Dus het is een goedaardige tumor, die lepelen we weg. Dan heb je nog steeds een operatie, maar dan ben je klaar. Het slechte scenario is, het is een uitzaaiing van ergens in je lichaam waar we niet weten wat het is. En dan weet je ook als dokter van, jongens, als dat het bericht is, dan hebben we echt slecht nieuws. Dan is het waarschijnlijk ongeneeslijk. Nee, dan is het ongeneeslijk. En dan, kan je nog een beetje rekken, maar dan ben je wel. Wij waren net in verwachting van onze. We wisten net dat we in verwachting waren van onze eerste. Ja, jij was zelf hoe oud? 32. Ja. En dat wist de buitenwereld wist dat niet. Dus we zaten in een proces van blijde verwachting, maar ook de verwachting van ja, geen flauw idee of ik dat nou mee ga maken. Zeker. Maar dat ook in dat proces voelde ik. Ik zal maar zeggen, en dat is natuurlijk achteraf kijk je daarop terug. Dus dan is de vraag van jongens, wat is nou wat? Maar dus ik voelde het wel als de mogelijkheid, er is een dood. Mm-hmm. En die dood zou ook nog best eens heel dichtbij kunnen zijn. En daar moet je dan ook toe verhouden. Maar ik weet niet of ik het toen ook echt als vijand heb gezien. Maar je hebt 6 weken in die onzekerheid gezeten, hè, volgens mij, ongeveer. Om te weten of het echt kwaadaardig was en min of meer snel einde verhaal. Ja. Of dat het toch goedaardig bleek. Het bleek gelukkig goedaardig. Ja. Je werd geopereerd. Het is goed gekomen. Ja, zeggen we dan, ja. Ja, ja, dat is een familiegrap. Dat het, als het niet goed gaat met papa of papa, als papa iets heeft vergeten, dan komt het door zijn hoofd. Nee, maar dat is dan, het is goed gekomen, ja. Een beetje zwarte humor over ontstaan, denk ik. Ja, belangrijk in ziektegeschiedenissen, ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat in een hospice ook veel zwarte humor is. Ja, er wordt veel gelachen, ja. Ja. Toch zeg je over je ziekte, of over die periode, zeg je, er was wel een Christiaan voor en na. Zeker. Die ziekte. Wat heeft het dan met jou gedaan? Feitelijk wat het met mij heeft gedaan is dat de dood niet een theoretisch concept was. Of is. Of bleef. Maar dat het gewoon onderdeel was van, jongens, ja, dit is dus onderdeel van het leven. Ik weet dus dat in mijn, eigenlijk, hè, om die metafoor van het boek weer even terug te halen. Voor mij is het heel concreet geworden van, jongens, het laatste hoofdstuk zou zomaar eens daar kunnen zijn. Ja, hoe loopt het boek dan? Ja. Dus het heeft een zekere bewustwording, heeft dat wel met zich meegebracht. Voel je ook teruggeworpen op jezelf? Zo, want nu moet ik die improvisatie, dat beeld maar even gebruiken, op dit universele thema gaan maken. Ik heb zelf ook zoiets gehad op diezelfde leeftijd ongeveer. Dat er een tumor bij mij ontdekt werd, wat ook achteraf gelukkig goed aardig bleek te zijn. Maar ik herinner me nog heel goed het moment dat me dat verteld werd. Dat ik ineens het gevoel had dat de hele wereld om me heen doordraaide en ik stilstond. Ja. Dat idee, hè? Dat je ineens een soort bubbel zit. Ja. Heel bizar. Ja. Dat je uit dat ziekenhuis loopt, dat je net de diagnose hebt gehad en dat de tram gewoon nog steeds voorbij gaat. Ja. En dat je denkt van, ja, maar wacht even jongens, er is nu iets gebeurd. Ja. En jullie doen net, jullie kopen nog steeds een ijsje in je koffie. Precies. Heel bizar. Ja, toch? Ja, het is echt extreem bizar. En heel herkenbaar. Dus het is universeels, maar heel persoonlijk. Ja. Dus nu is het aan mij om hier iets mee te doen. Of te verhouden tot. Ja. En toch zei jij ook over die periode van, ik weet niet of ik toen de dood als een vijand zag. Terwijl je bent 32 jaar. Jullie zijn in verwachting. Ja. Ik denk dat als ik mezelf plaats in die situatie, ik zou de dood ontzettend als een vijand zien. Want ik denk, ja, ik ben veel te jong. Ik wil mijn kind zien opgroeien. Ik wil mijn kind meemaken. Ja. Rot op, dood. Ja, mee eens. Maar dus hier gebeurt dus iets leuks in dit gesprek, hè? Dus dat we constateren dat de dood universeel is. Dat in het geconfronteerd worden met de dood, dat er best wel hele vergelijkbare dingen ontstaan, reacties. En tegelijkertijd dat heel erg kan verschillen. Want wellicht, maar dat kan ik dus niet goed terughalen, heb ik inderdaad ook wel zitten schelden toen dat bericht kwam. Je was niet ontzettend bang? Nee. Nee, en het wazige is, maar dat is ook het gekke. Dus ik kan me dat gevoel van, ik loop naar buiten en mijn wereld staat stil en jullie draaien allemaal door. Ja. Dat weet ik als de dag van gisteren. Ik stap daar het OVG uit. Dus echt, ik kan het helemaal terughalen. Maar als ik nou mijn dagboek van die tijd terughaal, dan staat het, is het allemaal chaos. Dus het is leeg of er staan gek of niet gekke dingen. Maar wel, ik denk van, jongens, hier is iemand die volledig overweldigd wordt door de situatie. Ja, bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met schrijver en palliatief arts Christiaan Rodius en vaste gast theoloog Stefan Paas over de dood. Christiaan, jij werd zelf ook geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. En in je werk word je dat natuurlijk ook. Maakt dat de dood minder eng? Als je het veel dichtbij bent, als je het veel ziet? Kun je eraan wennen? Ik denk het wel. Ik weet nog, ik heb een keer een auto-ongeluk gehad. Auto echt helemaal in gruzelementen. Total los. En onze kinderstoeltjes zaten erin. En ik werd afgevoerd zeg maar, met de kinderen richting ambulance naar het ziekenhuis. En later moest ik naar die loods toe, waar al die auto's stonden. En moest ik die autostoeltjes ophalen uit ons wrak. En ik sta in die loods. En daar staan echt allemaal puinblikken. Hè? Dat is zo'n regionaal ding waar alle auto's die weggesleept moeten worden, komen er allemaal terecht. Luguber lijkt het. Heel luguber. Ja. En er stond dus ook een auto waarvan ik echt dacht, van, ja, dit moet een auto zijn geweest. Maar het was een hoop schroot. En die man bij wie ik het ophaalde, terwijl ik dus die bebloede autostoeltjes uit mijn eigen auto haalde, die zei van, ja, nee, die man heeft het niet overleefd. Nee. En ik moest daar dan, vervolgens moest ik vanuit die loods moest ik weer terugrijden. En ik zit in die auto en ik denk van, tjoh, durf ik nog wel te rijden, hè? Want ik bedoel, ik heb al die wrakken gezien. Ja. Toen dacht ik van, hoe moet het nou zijn voor zo'n berger om schroot naar schroot naar zo'n hoop te rijden en toch op die weg te zitten? Blijkbaar went dat ook. Is dat makkelijk? Nee. Blijft het verdrietig als je een auto wegsleept waarvan je weet dat iemand overleden is? Dat kan niet anders dan dat je ook raakt. Ja. Maar dus misschien wen je er niet aan, maar er is wel een bepaalde gewenning. Ja. Dus een omgaan met. En ik denk dat het gewoner wordt. Misschien. Ja, dus ik schrik niet van de dood. Nee. Maar ik proef nog steeds het verdriet van de mensen die daar zijn. Hè? Dus nogmaals, de dood wordt niet mooi. Nee. Maar we kunnen wel met elkaar zijn. Helpt het mensen die. Dus we maken het allemaal voor onszelf maar één keer mee. Hè? Ja. Ja, dat is helemaal zo. Je ligt in zo'n hospice. En je hebt dat bericht gehoord. Je bent aan het verwerken. Merk je aan patiënten dat je het fijn vinden dat jij daar ervaring mee hebt? Maakt dat geen verschil? Ik denk het wel. Want je kunt met mensen kun je doorpraten. Van, wat gaat hier nou gebeuren? Hè? Ja. Wat verwacht ik? Ja. Ja, je bent zo'n beetje de schipper die de mensen overvaart, ongeveer. Ja, dat is misschien wel heel, heel poëtisch en een hele grote rol toebedicht. Maar we kunnen elkaar wel tot steun zijn in die fase. Door gewoon met elkaar ook te zeggen, hoe is het nou voor jou om hier te liggen? En hoe kijk jij terug op je leven? Of kijk je überhaupt terug op je leven? Kan ik daar nog iets op teruggeven? Dus waar voor mij nog los van goede medische zorg en goede medicatie en pijnstilling die we ook hebben. Dus we moeten echt de kunst van de geneeskunde moeten we beoefenen. Maar het grootste zit op het onderlinge contact wat je met elkaar verstevigt. Ja. En zeggen van, ik ben er voor je. Dus ik wil graag jou naar voren luisteren. Ik ben benieuwd naar wat er bij jou gebeurt aan jouw binnenkant. Mm. Omdat mijn ervaring is dat op het moment dat we ons weten te verbinden, op het moment dat we los moeten laten, dat er dan iets moois gebeurt. Ja. Het blijft verdrietig, het blijft rauw. Maar we doen het wel samen. Ja, en dat kun je dus met elkaar faciliteren. En dat is vooral niet alleen toebedeeld aan zorgverleners. Maar dat is met name ook dat je zegt van, jongens, dat kunnen we dus als samenleving, als buurvrouw, kun je met elkaar oefenen om te zeggen van, jongens, dit gaat dus gebeuren. Mm-hmm. Wat moet ik van jou als naaste weten om jou dan daar dichtbij te kunnen laten zijn? Ja, wat me opviel aan bijvoorbeeld het boek wat ik dus heb gelezen en de podcast die ik heb beluisterd. Allemaal ontmoetingen met mensen die bijna stervende zijn. Maar ik bespeur geen paniek. Ik weet niet of dat dan een selectie is van de verhalen die in de podcast of in het boek zitten. Mm. Maar dit zijn mensen die binnenkort gaan sterven. Maar ik hoor geen paniek in hun stemmen. Ik lees het niet in de verhalen. Ik wel verdriet natuurlijk. Of ontkenning. Iemand die het gevoel heeft, ik ga hier straks weer weg. En dan komt het weer goed. Verwarring. Kom je natuurlijk ook wel tegen. Maar niemand die echt in paniek is over een naderende dood. Is dat een selectie die jullie gemaakt hebben? Of strookt dat wel een beetje met het algemene beeld in een hospice? Misschien moeten we één stapje nog terug doen. Om nog even met elkaar te bedenken. Van, jongens, wat is nou de dood? Dus als we de dood zien als een fysiek iets. Dan denk ik dat we de dood tekort doen. Dan hebben we echt een hele beperkte blik. Als we de dood heel fysiek maken, dan wordt sterven ook heel. Want dan gebeurt dat in de laatste fase. Ja. Als Bardo hadden we, dus het hospice, hadden we een symposium. En we hadden Luc Deliens uitgenodigd. Dat was een professor uit België. En die had een prikkelende titel. De dood, sterven, is niet een medisch fenomeen met een sociale component. Maar het is een sociaal fenomeen met een medische component. Ah. En daar wordt eigenlijk iets omgedraaid in ons denken. Hè? Dus de dood zien we vaak inderdaad. Hè? Dus als ik een medisch student vraag, wat is de dood? Dan zeggen ze, zijn hart niet meer, dat niet meer klopt. Of een long die niet meer ventileert. Dat is de dood. Ja. Als je zegt, van, jongens, wij zijn sociale wezens. En wij zijn geboren in relatie. Zo komen we in de wereld en zo gaan we ook weer weg. Mm-hmm. Dan zijn we dus sociale wezens. En dat betekent dat op het moment dat ik weet dat ik doodga, dan is het moment tussen dood en het moment dat ik dat te horen krijg, dat is eigenlijk sterven. Dus dat is dat stervensproces van die delta waar jij aan refereerde, die is er eigenlijk al veel eerder. Ja. En dus dan wordt het een sociaal proces. Nou, en dan kom ik op hechtingstheorie. Dus dat is een theorie die mij erg helpt in mijn werk. En dat komt van John Bowlby. John Bowlby zegt eigenlijk, de mens is een relationeel wezen wat in verbondenheid leeft. Ja. Op het moment dat die verbondenheid onder druk komt te staan, dan is er grotere behoefte aan die verbondenheid. Dus een klein kind zit met zijn moeder in de speeltuin. Omdat mama er is, durft hij wat rond te wandelen door de speeltuin. Opeens komt er een hond aan. En dan denkt hij, ik heb mijn moeder nodig. En dan gaat hij terug naar die verbondenheid van die moeder. Ja. Nou, dat concept, dus dreiging, verbondenheid, dat helpt. En Bowlby zegt dat dat gedrag van hechting, die behoefte aan veiligheid die we elkaar kunnen bieden, die speelt van wieg tot graf, zegt hij. Ja. Dus dat gedrag, dat speelt je hele leven lang speelt dat door. Dus dat betekent ook dat ook in de laatste fase, als je dreiging ervaart, namelijk de dood, dus de dood als ultieme dreiging, juist dan is de verbondenheid essentieel. Dus als we met elkaar kunnen zeggen, we zijn niet puur lichamelijke wezens, maar we zijn sociale wezens. En dus in het sociale domein zit dus ook de kracht. Dan is de paniek waar jij het over hebt. We kunnen een tegenwicht bieden aan de paniek van de dood die de bedreiging is van de verbonden van de relatie, door juist die relatie te verstevigen. Ja, dus om nabij te zijn. Net als die moeder in die speeltuin waar die hond opeens aankomt. Ik kan me zelfs voorstellen, Christian, nu je dat zo zegt. Hè, dus de diepere vraag hier is, wat is nou eigenlijk leven? Ja. Is dat iets biologisch of is dat wat relationele? Dat midden in het volle biologische leven, zeg maar, mensen misschien wel eens minder leven kunnen ervaren dan op hun sterfbed. Ja. Omdat juist door de druk van werk en verplichtingen het traditionele nog wel eens ondersneeuwt. En dat we ons niet werkelijk gekend, geliefd voelen. Dat omdat iemand tegen ons zegt, ik heb je nodig. Of andersom, dat je dat niet durft te zeggen tegen een ander. Maar dat op het sterfbed dat soort remmingen en verplichtingen wegvallen. En dat er ook een mogelijkheid ontstaat om werkelijk tot elkaar te komen. En misschien meer leven te ervaren dan je een lange periode van je biologische leven hebt ervaren. Ja. En dat is precies waarom ik ook in die podcast zeg, hè, het werken in een hospice is werken op het scherpst van de snede. Ja. Want daar vindt dus ook leven plaats. Ja, heel intensief leven. Ja. Ja. Dus we weten dat de dreiging is. We weten dat we los moeten gaan laten. En tegelijkertijd kunnen we ons verbonden voelen. Ja. Mijn rol als dokter, onze rol als hospice en onze rol wat mij betreft dus als samenleving, is om op het moment dat mensen geconfronteerd worden met de dood, dicht naar elkaar te zijn en te zeggen, ik ben er voor je, ik zie je. Ja. Jij eindigt min of meer met dat boek waar je het hebt over de betrokkenheid op elkaar. Maakt het onderlinge contact meer dan een uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Het wordt een ontmoeting van stervelingen. Voor beiden is het sterven onderdeel van het leven. Maar voor de een een concretere werkelijkheid dan voor de ander. Dat haalt de druk bij de zorgverlener weg om de dood op te lossen en zo een fout te vermijden. Sterker nog, besef van eigen sterfelijkheid geeft vrijmoedigheid. Het maakt het mogelijk voor de zorgverlener zich op te stellen als leerling. Dus ergens word ik daarin ook, wat je zegt, je komt tot de essentie van het leven. Ja. En je wordt leerling als arts. Ja. Dat is ook wat je zegt. Zeker. Je leert van mensen. Ja, dus ik mag het verhaal van de patiënt volgen, in plaats van dat de patiënt mijn medische verhaal moet volgen. En ik heb ervaring en ik heb een dokterstas met allerlei dingen. Die stel ik graag ten dienste van jou. Maar wat er daarmee moet gebeuren. Ja. Je bent erdoor geraakt, volgens mij wel. Nou, ik vind het mooi. Dat raakt me. Maar het zet me aan het denken. Ja. Dat is een mooie gedachte. Ja, dus ik denk dat we echt ons beeld van geneeskunde om moeten draaien. Ja. Dat is ook wel wat ik herken, hoor. Dus als je een paar keer een overlijden meegemaakt hebt. En mijn schoonmoeder bijvoorbeeld is overleden in een hospice. En dan zag je dat ook echt gebeuren. Bij mijn schoonvader misschien nog meer. Een statige man. Ja. Een gereserveerde man, die zich niet zo makkelijk uitte. Die op zijn sterfbed, ja, je zou bijna zeggen, ontdooide. Ja. Maar daar zag je alle liefde die er was, die er absoluut was, vaak onuitgesproken, zag je uitgesproken worden. Ja. En dat uitspreken, hè? Dus elkaar helpen om woorden te geven aan de onderlinge verbondenheid en de onderlinge relatie, daar zit zoveel kracht. Ja. Dus als we elkaar kunnen helpen van, joh, shit, ik lig hier en ik had hier niet willen liggen. Want ik had dolgraag nog veel langer met je willen leven. Want ik vind jou zo geweldig om mee te zijn. Hè? Geen spijt dat ik met jou dat. Of als je ook nog steeds kunt zeggen van, joh, er is ook best wel wat herstel van relaties wat er is. Hè? Dus dat mensen zeggen van, jongens, ik heb al 40 jaar geen contact met mijn kinderen en ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, dat is bitter, hè? Dat is eigenlijk gek. Ja. Wat kunnen we daar nog aan doen? Wil je dat er wat aan gedaan wordt? Als mensen dan zeggen van, ja, dat zou ik graag willen. Dat zou mij helpen. En dan klimmen wij in een telefoon of dan surfen we het internet af. En dan heb je misschien voor een korte periode meer leven dan je ooit gehad hebt. Juist, want er is verbondenheid. Ja. Dus we faciliteren verbondenheid. En als me iets aan het hart gaat, dus ook als we hem terugtrekken naar de samenleving, is dat de verbondenheid zo onder druk staat. Ja. Want het enige wat we kunnen doen is elkaar met extreme woorden neerknuppelen. Ja. En dan ook nog denken dat dat iets ten goede brengt. Hè? Dus dat is sneu. En jij zegt eigenlijk die verbondenheid, je merkt dat heel concreet als mensen bijna stervende zijn, hoe belangrijk dat is, hoe existentieel dat is. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, het is van de wieg tot het graf. Ook als je helemaal niet stervende bent op dit moment, is die verbondenheid in relatie staan tot mensen crucialer dan je misschien wel doorhebt. Ja, dus volgens mij, dus op je werk, als je op je werk niet gezien voelt, dan lever je gewoon doorgaans, lever je onder je kunnen, lever je prestaties. Ja. En met kinderen is dat idem dito. Ja. Dus die hebben dat ook gewoon nodig. Ja. Dus en dat is hetzelfde, hè? Als ik hier zou zitten en zou denken van, jongens, David gaat me straks een loer draaien, dan durf ik niet te vertellen wat ik vind. Oh. En omdat ik dat vertrouwen heb dat we in verbondenheid kunnen zeggen, jongens, we raken hier een belangrijk thema aan en we gaan met elkaar eigenlijk improviseren. Hè? Mm-hmm. Want eigenlijk loopt dit gesprek ook al anders dan ik had verwacht. Ja, maar levendig, nog niet geheel zoals gepland. Ja, dan moeten we maar kijken wat het is. Maar, maar dat is dus heel, heel grappig wat er gebeurt. Want dat kan dus alleen als we ons verbonden weten met een thema waarvan je zegt, jongens, daar gaan we mee aan de slag. Ja. We raken hier eigenlijk aan wat klassiek de stervenskunst wordt genoemd, hè? De Ars Moriendi. Zeker. Ja, jouw boekje bevat, David hint er net al naar, eigenlijk allemaal mooie voorbeelden van wijsheid, van gelukt sterven. Laat ik het een beetje, kort in de bocht formuleren. Ik weet niet zo goed wat de goede term daarvoor is. Maar jij zult natuurlijk ook situaties tegenkomen waarop je spijtig terugkijkt. Ja, dit had mooier kunnen zijn, misschien. Of zeg je van, dat gebeurt eigenlijk niet. Nou. Deze persoon is verbitterd gestorven. Deze persoon bleef afgesloten. Heeft het nooit onder ogen willen zien. Ja, en is... Maar kijk, dus de vraag is, wat is goed sterven? Nou ja, dat vroeg ik me af. Is er ook een soort morele of normatieve gedachte erachter? Als we spreken over de stervenskunst, je had het net over improvisatie. Hè, dan natuurlijk kun je zeggen, het maakt niet uit wat je ermee doet. Het is altijd goed. Maar ergens voelen we ook wel aan dat er misschien betere, gezondere, diepgaandere manieren zijn ermee om te gaan dan anderen. Ik heb er wel een beeld bij van als iemand... Ja, nog een paar mooie laatste woorden zegt tegen zijn naaste en de ogen sluit en zachtjes wegglijdt, liefst ook zonder veel pijn, dan kan je zeggen dat is een goede dood. En als iemand tierend en vechtend, pijnlijdend, misschien wel boos sterft, dan zeggen we, dat is geen mooie dood. Er komen situaties voor waar ik me een beetje een gynaecoloog van de dood in de stuitligging voel, hè? Dat is een mooie term. Dat ik denk van jongens, dit hier zit nog heel veel emotie. Ik loop ook vandaag de dag, kom ik ook mensen tegen waarvan ik denk van, wat ben jij aan het doen, joh? In het volle leven bedoel je? In die zin, ja, sommige mensen doen hele gekke dingen waarvan ik denk van, dat zou ik nou niet doen. Dat vind ik nou niet normaal. Maar en zo kun je dat ook over de dood zeggen. En dat kun ik ook over de dood zeggen. Dus ik ben er niet om iedereen weer in dat malletje te krijgen. Nee, dat is een risico. We spreken er nu allemaal zeg maar, heel geroerd over en haast poëtisch. Althans, ik doe mijn best. Ja, je doet het heel aardig. Dank, Christian. Maar ik kan me ook voorstellen dat luisteraars zijn die zeggen, nou, ik heb een heel andere ervaringen. Dat ging helemaal niet leuk. Dat is echt naar. Onbevredigend, laat ik het maar zo zeggen. Goed, onbevredigend. Maar kijk, dus de reden waarom ik dit vak ben gaan doen, is omdat ik zoveel onbevredigende zaken zag. Ja, precies. Dus als je zegt van jongens, kan het fout gaan? Ja, het kan wel degelijk fout gaan. Ja. In mijn studententijd, ik liep door het ziekenhuis en ik had een aantal gevallen waarvan ik echt dacht van, hier wordt slechte zorg geleverd, hè? Want we zijn alleen maar gefixeerd op een handeling. Het repareren van maar niet op het geheel. Ja. We vergeten hier dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus we proberen die dood weg te vechten en daardoor doen we eigenlijk het leven tekort. Nou, toen dacht ik, als ik nou ergens iets kan doen, dan ga ik hier mijn hart voor maken. Nou, dat doe ik nu al 25 jaar. Zijn het al, het gesprek loopt anders dan je misschien van tevoren gedacht had. Dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Improviseren door het leven ook dat is zo ook mooi. Dat is met het leven ook zo, inderdaad. Want ik wilde ook een fragment laten horen uit jouw podcast. Nou, verbluf me. Tenminste, ik zeg jouw podcast, mij is gemaakt door journalist Sylvia Bromet. Ja. En ze heeft een podcast Drieluik gemaakt. Het heet Aangekondigd Einde, waarin ze jou dus volgt. Ja. Door het hospice. En daar wilde ik een fragment van laten horen. Ja, ik verras me. Maar is het een lijdensweg, Chris? Of is het gewoon... kunnen jullie dat verzachten? Ik heb geen zin meer, joh. In al die pijn, ellende, misselijkheid. Iedereen zegt altijd maar, oh, je bent zo sterk. Maar dat vind ik helemaal niet. Nee. Als het aankomt op pijn en misselijkheid. Ik word een heel klein mens van. Ja. Want dat is jouw grootste angst, hè? Ja, ik baal ervan dat ik het zo bewust meemaak, joh. Ik ben me al aan het omdraaien. Ja. Naar, zeg maar, met mijn rug naar de wereld en met mijn blik op... Dat proces is begonnen in mij. Ja. En waar richt je blik nu op? Want je maakt je zin net niet helemaal af. Nee, op het oneindige. Ja. Want je weet, ik geloof. Dus ja. Bijvoorbeeld merkte ik aan mijn spullen, mijn huis. Maar ook, wil je het hebben, geef ik het weg. Yeah. Het interesseert me natuurlijk niet meer. Het is niet meer voor mij. Dit leven hier is niet meer voor mij. Nee. Ja, mooi fragment, denk ik. Omdat het illustreert het soort gesprekken dat je hebt met de mensen die in het hospice. Yeah. Wat opvalt, hè? Zij is ook bang voor de misselijkheid, voor de ook het medische ongemak of het lichamelijk ongemak, waarmee de dood natuurlijk en het sterven gepaard kan gaan. We hadden het net natuurlijk ook heel erg over die sociale component. Het valt me ook op in het fragment. Jij geeft eigenlijk niet echt antwoord op van ben ik straks dan niet meer misselijk? Dus wacht even. Hè. Dus ik zit letterlijk nu weer aan bed bij Valerie. Maar dus je laat een deel van een fragment horen uit een deel van een podcast. Ja. Dus ook een gesprek met Valerie vindt plaats in een context van iemand die, en dat fragment laat je niet horen, maar zit wel in de podcast, die heel erg met zichzelf aan het worstelen is. En in het proces zit van jongens, ja, ik hang aan het leven, maar ik merk dat ik los moet laten. Mm-hmm. Waar zit ik in dat proces? Dat moment hoor je eigenlijk. En dat hoor je nu wel. Maar het beeld dat ze gebruikten van ik prachtig. Ik draai me om in mijn bed als het ware. Met de rug naar de. En ik kijk naar de eeuwigheid. Ja, dus veel mensen hebben dat. Hè? Ja. Dus die zeggen van jongens, ik sta naar het leven toegewend. En ik merk dat er een draaiing plaats is. Ja. Dat er iets. Dus dingen gaan anders wegen. Ja. En aan ons om dus improviserend te zeggen van jongens, wat heeft nu gewicht? En wat moet ik doen? Dus bijna zou ik zeggen, als ik meteen tegen haar had gezegd van jongens, we gaan het regelen. Had ik eigenlijk niet gehoord over het wonder wat er bij haar gebeurde. Ja. Namelijk dat ze bezig is in haar eigen geloofsworsteling. Van jongens, ik leg hier een vraag neer om genezing. En dat komt niet. Dus de vraag zoals zij hem neerlegt, die is er niet. Maar vervolgens is er wel een verwerking of een berusting van jongens, dit gaat het niet zijn, maar het is toch mooi. Ja, ja, ja. Nou, als ik dus heel erg op die medische laag ga zitten en zeggen van jongens, dit en dit en dit gebeurt er. Ja. Was ik dit misgelopen? Ja, ja, ja. Okay, dus dit is dat naar voren luisteren. Dit is nou naar voren luisteren. En eigenlijk ook zeggen van jongens, en dat komt in de rest van die podcast ook naar voren. Waar zij behoefte aan heeft, is gezien worden. Hm. Zij was duidelijk in een strijd verwikkeld. Ja, ja. Dat je daar dus nabij kunt zijn. En dus ook kunt zeggen, hè, want ook even medisch gezien, we hebben een heleboel mogelijkheden. En we hebben een heleboel mogelijkheden met medicatie. Maar die hebben doorgaans ook wel nadelige effecten. Namelijk dat je bijvoorbeeld toch ook wat suffer voelt. We kunnen de pijn min of meer onder controle krijgen. Maar de prijs die daarvoor betaald is dat je. Het heeft een consequentie. Ja, dus ja. Als je zegt van jongens, ik kies ervoor dat ik naar huis wil. Wat het plan was voor haar. Wat ze dolgraag wilde. Ja, dan moet ik dus een andere greep uit mijn pillenbak doen. Ja. Maar dat kan dus alleen. Dus als ik alleen zeg van jongens, als ik op die feitelijke laag blijf hangen. Precies. Pijn. Dan is dit het antwoord. Als ik nu zeg van jongens, ik wil jouw leven zo goed mogelijk steunen. Ja. En voor jou is het van belang dat je naar huis gaat. Mm-hmm. Dan moet ik daar een ander plan op zetten. Ja. Dus dat is een proces. Dus het sterven, en dat is ook wel aardig, hè? De Lancet, groot medische tijdschrift, ja. Heeft een mooi rapport geschreven over bringing the death back into life. Dus we moeten de dood niet als een soort laatste slot zien, maar het is onderdeel van het leven. En een onderdeel van het leven is dat we zeggen, sterven is niet een puur medisch, fysiek fenomeen, maar het is een proces wat spiritueel en relationeel proces is. En dus daar loop je met elkaar in mee. En tegelijkertijd moet je dan zeggen van jongens, als er klachten zijn die dusdanig zijn dat we er wat mee moeten, dan moeten we er ook wat mee. Ja. Ja. Maar het is een proces. Deze mevrouw, die ik zei even tussen neus en lippen door, ik ben gelovig. Ja. En merk je op dat punt verschil? Dus het gaat me niet om gelovig of niet, maar zeg maar de levensbeschouwing die mensen hebben, de diepere spirituele bronnen waaruit ze putten. Maakt dat verschil op het sterfbed? Kijk, welke religieuze stroming je ook aanhangt, daar zitten natuurlijk bepaalde waarden onder. Mm-hmm. Die waarden maken wel dat je anders zit. Maar om nou te zeggen van jongens, een kerkelijk iemand, zou ik maar zeggen, sterft vrediger of zo. Er is geen verschil bijvoorbeeld mensen die geloven, nou, het gaat na de dood nog door. Er komt een soort hemel, er komt een soort paradijs, dat die vrediger sterven dan mensen die denken, het houdt op na de dood. Ja, ik geef het je te doen dat de mensen die in de Bijbel geloven en denken dat er nog een soort oordeel is, die sterven. Het hoeft niet per se goed af te lopen. Dus kan ook juist angstig zijn. Oh, wou op, schuit. Ja, ja. Ja hoor. En ik bedoel, ik heb hele vredige boeddhisten gezien die op het eind uitermate krampachtig doodgaan. Hmm. En andersom ook. Ja, ja. Dus dat, en atheïsten die kunnen ook ontzettend rustig gaan. Maar een aantal mensen die vinden het ook, ja, nu is het echt een zwart gat. Ja, wat dan? Ja, dus, ja, ja. Dus, heb je dat op te trekken? Nee. Ik doel er niet direct op angst voor de dood. Maar waar we het net over hadden, die kwaliteit van leven, het relationele. Yeah. Ik zou me eens kunnen voorstellen, als je leeft in een gemeenschap waar relaties ook hoog gewaardeerd worden. Als je misschien ook gelooft dat er blijvende verbondenheid is ook na de dood. Ja. Yeah. Ja, dus dat kan wel. Helpt dat bij die kunst van het sterven? Ik weet wel, mijn vrouw die zei van jongens, volgende keer als jij een vlindertje ziet vliegen, ben ik. Oké. Okay. Dus ik ben een vlindertje. Het vlindertje. En ik ben dat hoor je vaak, het vlindertje. Ja. Dus dat kan een seculier. Ja. Ja, dat was voor haar rust. Ja. En dat was iets wat ze met elkaar zeiden. Ja. Of, dus ik, in het boek staat ook een verhaal over een jonge vader die aan zijn kinderen uitlegt dat hij er niet meer gaat zijn. Dus ik word sterrenstof. Was dan een, oh ja. Dus die hebben het er heel erg over. En die zeiden van, joh, nou, dus als je later naar de sterren kijkt, wil niet zeggen dat ik die ster ben, Maar als je die ster ziet, mag jij mij denken. Dat zijn wel beelden die je vaak hoort, hè? Ja. Vlinder, sterretje, dat soort. Ja, dus dat zijn beelden die veel mensen wel raken. Op die manier proberen we ook elkaar een stukje houvast te geven, denk ik. Dat vond ik wel de heftigste hoofdstuk om te lezen. Jonge vader. Ja. Jonge vader, inderdaad. Jonge vader, hij was volgens mij ergens in de 30. Een kind van 4. Ja. Ja, dan komt het voor mij heel dichtbij. Dan vind ik echt zwaar om te lezen. Ja. Nou en of. Ja, dus helemaal mee eens, hè? Die komt natuurlijk heel dichtbij. Ja. Het aardige is dat hij zelf zei van jongens, ik heb er inmiddels vrede mee. Ja, klopt, dat las ik. Er zijn altijd verschillende banen die er lopen. En soms hebben de naasten er meer vrede mee dat de patiënt gaat overlijden dan de patiënt. Maar soms heeft de patiënt er vrede mee. En dus het woorden geven aan het proces waar je zit, dat is nou zo cruciaal. Ja. Want dat verstevigt je de verbondenheid met elkaar. Wetend dat de dood de bedreiging is, maar ook wetend dat je elkaar nu nog hebt. Mm-hmm. Ja. En als je dus in verbondenheid los kunt laten, dat is cruciaal. Ik kan me voorstellen dat sterven ook lastiger is wanneer je het gevoel hebt dat je familie onverzorgd achterblijft. Of dat daar alle dingen zijn die nog opgelost moeten worden. Ja. Waar je jezelf nog een rol in toekent. En dan moet jij je omdraaien en naar de oneindigheid kijken, zoals deze mevrouw aangeeft. Ja. En je rug naar de wereld toekeren. En andersom ook voor de omgeving kan ik me voorstellen dat het soms ook moeilijk is dat een stervende zich niet meer zo lijkt te bekommeren om de alledaagse zaken, maar zich bezighoudt met haar of zijn eigen sterven. Ergens in je boek citeer jij, geloof ik, een arts die voorstelt in zijn maatschap van moeten we eigenlijk niet 4 weken na het overlijden gewoon de familieleden eens bellen van hoe gaat het nu? Ja. En dan zeggen de collega-artsen van nee, dat je weet nooit wat je dan hoort en die worden helemaal hulpeloos ervan. Ja. Maar dat is wel dat die gemeenschap in de gaten houdt, het hele netwerk van relaties. Ja, en dat kunnen we dus met elkaar doen. Ja, nou en dat hoeft dus niet alleen door de geneeskunde. Dus dat hoeft niet. Dat mag dus ook een buur of een buurman of een buurvrouw zijn. Hè? Dus ik geef het je kennen, mensen die dan. Dat is letterlijk verhaal, hè? Iemand die zegt van ik loop mijn hondje, ik laat mijn hondje uit. En elke dag om 11:15 treffen we elkaar bij de lantaarnpaal. En dan staan er 4, 5 eigenaren van honden staan een beetje met elkaar te babbelen. Ik zie het voor me. Sinds ik ziek ben, tref ik niemand meer om 11:15 bij de lantaarnpaal. Want iedereen vindt het ingewikkeld om met mij te praten. En ik krijg wel door de bus een briefje sterkte beterschap. Ja. Maar het gesprek aangaan, dat heb ik niet. Of mensen die zeggen van jongens, als ik op zaterdagmiddag door de Albert Heijn ga, dan sta ik opeens leeg in een gangpad, want iedereen schuift weg. Ah. Ja, ja. Je hebt dat gevoel. In het boek staat ook een voorbeeld van Saskia die ongeneeslijk ziek is. En dan een paar dagen na haar opname langs de lijn staat bij, omdat haar zoon moet voetballen. Ja. En dat niemand begint eigenlijk over die ziekenhuisopname. Nee. En ze zegt ook nog, een operatie aan je amandelen levert meer medeleven op dan ongeneeslijk ziek zijn. En toen dacht ik, wat aangrijpend. Tegelijkertijd kan me ook voorstellen dat ik op zo'n voetbalveld sta en denk, ja, misschien vindt ze juist wel even fijn om even een keer niet over haar ziekte te praten. Weet je wel, een mens is ook meer dan haar ziekte en begin ik weer over die ziekte. Ja. Dat vind ik het moeilijke van die situatie. Maar welk verhaal volg jij nou? Hoe bedoel je? Nou, dus we hebben het over het luisteren naar verhalen. Ja. Jij volgt je eigen script. Jij gaat invullen voor haar. Ja, maar dat is wat je een beetje moet doen, toch? Je moet toch een inschatting maken. Je maakt een inschatting. Dus op bepaalde momenten denk je van, hier moet ik het niet over hebben. Ja. Maar jij sluit bij voorbaat, sluit jij de mogelijkheid af dat jouw vragen, hoe is het met je, haar ontzettend veel goed doet. Want als jij gewoon vraagt, hoe is het met je, dan is het aan die ander om te zeggen, zo zit ik in elkaar. Ja, oké. Okay. Ja. En wat Saskia daar onder andere zegt, is oorverdovende stilte. Hè? Dus die voelt zich gruwelijk geïsoleerd aan het veld. Ja. Niemand vraagt daar iets. Omdat ze allemaal misschien uit goede bedoelingen denken van, joh, persoonlijk. Laat het maar even. Ja. En dan zitten we allemaal op elkaar te wachten. Ja. Daar kunnen we allemaal mee aan de slag. Ja. Toch? Vanaf vandaag. Ja. Ja, maar dan nog even terug naar, want volgens mij ga je hem nu afronden. Maar, hoe voel je het aan? Ja, ja, we zijn toch aan het improviseren. Ik ben ook los van de tijd, want dat zie ik allemaal niet. Maar dus in het begin van het gesprek zeiden we van, jongens, wordt dit nou zwaar? Of voegt dit nou iets toe? Het is wel aardig om er een kop en een staart aan te geven. Ja, ja. Want hoe is dit gesprek geweest? Wat ik echt eraan overgehouden heb, is iets wat ik misschien diep van binnen wel wist, maar wat echt nu heel duidelijk voor me geworden is, dat die verbondenheid, dat de kwaliteit van het leven uitmaakt. Daar zouden we nog heel lang over door kunnen praten, want er zijn natuurlijk alle vragen nog die daarbij opkomen, maar dat vind ik echt wel een kern. En wat je denk ik heel mooi duidelijk hebt gemaakt, in ieder geval voor mij, is dat het sterfbed daar een bedreiging van is, maar juist daardoor ook ons uitnodigt om die verbondenheid intenser naar voren te luisteren. Daar werk van te maken, laat ik het maar zo zeggen. En dat het misschien wel een intensere periode van leven kan zijn voor velen dan grote delen van het leven waarin je nog gezond en vitaal bent. Ja, de vraag was of het zwaar was toch ook? Of het, Of wat brengt dit gesprekje of wat neem je mee? Dus jij gebruikte net het woord bevrijding eerder in het gesprek. Dat ook wel brengt om ermee bezig te zijn, om het onder ogen te komen en erover na te denken. Dat is veel beter dan het weg te stoppen. Ook als je wel bang bent voor de dood en je wil er helemaal niet mee bezig zijn. Je wil er niet mee geconfronteerd worden. Als je er doorheen gaat, om maar zo te zeggen, dan werkt dat ergens bevrijdend of opluchtend of wat voor woorden je er ook aan wil geven. Nou, als ik iets zou hopen voor ook de luisteraar van dit gesprek, is dat hij zegt van, hey, dit kunnen we doen. Mooi. Ja, dankjewel Christian. Dankjewel Stefan. Ja, palliatief arts Christian Rodius hoorde u en vaste gast theoloog Stefan Baas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek en nog 200 andere, grotendeels tijdloze afleveringen terugluisteren in de ongelofelijke podcast. Dat is met dubbel O. En u kunt die podcast vinden op de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast app. Ook nog met heel veel andere gasten dus. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij zijn Deo Verlente volgende week weer. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag.